Tu program Trzeci Polskiego Radia, już sobota, 24 czerwca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Bogatyni na Dolnym Śląsku dziś konwencja PiS-u. Przyszłość kopalni Turów to jeden z tematów. Administracja skarbowa kontroluje importerów i agencje celne w związku z importem zbóż. Przeszukała ponad 200 siedzib. Liczy 12 tysięcy kilometrów. Znamy szczegóły trasy sztafety ze zniczem olimpijskim. Na Dolny Śląsk zjeżdżają dziś najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dziś tam zaplanowano konwencję. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że odbędzie się ona w Bogatyni, bo w znajdującym się w pobliżu kompleksie Turów ogniskują się dzisiejsze problemy całego państwa. A politycy chcą w ten sposób wesprzeć mieszkańców tamtego regionu, ale też wszystkich polskich obywateli. Problemy, które dotyczą naszego bezpieczeństwa energetycznego, naszej suwerenności, ale także standardu i jakości życia polskich obywateli. Niestety od dłuższego czasu jest podejmowany taki szereg działań, czy to na poziomie Unii Europejskiej, jak i również okazuje się, że od pewnego czasu także przez polskie sądy są podejmowane próby, które zmierzają do tego, aby ten kompleks kopalniano-energetyczny zamknąć i aby doprowadzić do tego, iż polskie bezpieczeństwo energetyczne będzie w dużym stopniu zagrożone. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pod koniec maja postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę złożyły niemieckie miasto Żytawa oraz niemieccy i czescy ekolodzy, którzy sprzeciwiają się działalności kopalni. Twierdzą, że zagraża ona środowisku. Około 800 funkcjonariuszy z Krajowej Administracji Skarbowej przeszukało ponad 200 siedzib importerów i agencji celnych w całym kraju w związku z importem zboża. Sprawdzone ziarno miało być przeznaczone do celów technicznych lub przemysłowych, a mogło być wykorzystane do konsumpcji lub żywienia zwierząt. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Rzeszowie, która nadzoruje kilkadziesiąt postępowań przygotowawczych, mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Badane przestępstwo polegało na imporcie towarów, w tym zboża pszenicy, rzepaku, które miały być przeznaczone do celów technicznych lub przemysłowych, a mogły być wykorzystane do celów konsumpcyjnych lub żywienia zwierząt. Importerzy, deklarując przeznaczenie zboża do celów technicznych, liczyli na to, że ominą procedury i unikną specjalistycznych badań takich produktów. Prowadzone śledztwo ma zweryfikować, czy rzeczywiste cel importu zbóż był inny niż wynikało to ze zgłoszeń celnych, co może stanowić przestępstwo karne. Skarbowe. Świadectwa odebrane. Blisko 5 milionów uczniów w Polsce rozpoczyna wakacje. Szybko minęło. Zawsze co roku się obawia, że te 10 miesięcy nauki, a potem się dziwimy, jak to szybko leci. Dobrze, już koniec. Wakacje, 2 miesiące można odpocząć. Zadowolone ze świadectw? No generalnie tak. Ważne, że nie ma jedynki. Czerwony papek. I że się przeszło. Uczniowie wrócą do nauki we wrześniu. Komitet Organizacyjny Letnich Igrzysk w Paryżu w przyszłym roku ujawnił szczegóły trasy sztafety ze zniczem olimpijskim. Weźmie w niej udział około 10 tysięcy osób, a trasa liczy 12 tysięcy kilometrów. Ogień zostanie zapalony w greckiej Olimpii 16 kwietnia przyszłego roku. Przybędzie z Grecji do Marsylii na pokładzie XIX-wiecznego statku Belem. Okręt zawita do marsylskiego portu 8 maja. W ciągu 68 dni sztafeta odwiedzi 400 francuskich miast, w tym Strasburg, Lille, Bordeaux i Toulouse. Olimpijski ogień pojawi się też w 5 terytoriach zamorskich, m.in. na wyspie Tahiti i w Antylach. Każdy z uczestników biegu będzie miał do pokonania około 200 metrów. Sztafeta odwiedzi wiele miejsc związanych z francuską historią. Średniowieczne wzgórze Saint-Michel w Normandii, plaże, na których lądowali alianci podczas II wojny światowej, Muzeum Bitwy pod Verdun i Muzeum Galów w Alizia. W połowie lipca sztafeta dotrze do regionu Paryża. 26 lipca ogień zapłonie w pobliżu wieży Eiffla podczas ceremonii otwarcia. Igrzyska potrwają do 11 sierpnia, a Igrzyska Paraolimpijskie od 28 sierpnia do 6 września 2024 roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie także rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie burze, możliwy grad. Będzie od 11 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Początek wakacji tuż, tuż. Czy plany wyjazdowe już gotowe? Trójka wybiera się na Kaszuby. A że sezon truskawkowy w pełni, zaangażujemy się w Truskawkopranie 2023. Atrakcje turystyczne i przepisy kulinarne. To wszystko w niedzielę od 13 do 15 w Trójce. Leniwe popołudnie z Brodnicy Górnej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy pierwszy wakacyjny weekend. Mówi Michał Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Anagram Margana. Jeszcze z perkusistą, no i jeszcze w klasycznym stylu. Utwór z bardzo istotną cezurą, nie tylko dla Donny Summer, ale dla muzyki w ogóle, bo przypomnę Państwu, że dwa lata później, w roku 1977, miejsce perkusisty zajął syntezator programowany przez producenta największych przebojów wokalistki, czyli Giorgio Moroder. A powodem, dla którego właśnie w ten sposób rozpoczynam nasze spotkanie, jest film dokumentalny Love to Love You, Donna Summer, wyreżyserowany przez Rogera Rosa Williamsa, Brooklyna Sudano i córkę Donny Summer, która tak w największym skrócie próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, kim tak naprawdę była jej mama. Premiera dokumentu miała miejsce podczas 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Dziś można go zobaczyć tu i tam i bardzo Państwu polecam ten film, chociażby z tego powodu, żeby prześledzić drogę do tego szczytu. A była to droga pokrętna, taka trochę bym powiedział w cudzysłowie polska, bo artystka musiała wyjechać za granicę, żeby dopiero później w swoim kraju zostać okrzykniętą królową disco. A wyjechała ze Stanów Zjednoczonych, rzecz jasna, do Niemiec i dopiero po powrocie stała się w dosyć krótkim czasie królową muzyki disco. No i bez wątpienia wielki wpływ na to, co się stało, na to, co się zdarzyło, miał oczywiście Giorgio Moroder. No ale timing również się zgadzał, bo to druga połowa lat 70., czyli szczyt popularności muzyki disco, czas, era zakończona charakterystycznym bardzo wydarzeniem dla historii muzyki, czyli a myślę tutaj o spaleniu płyt z muzyką disco na stosie podczas jednej z imprez na stadionie w Chicago i całe przedsięwzięcie nazywało się Disco Demolition. Niektórzy nie załapali się na tę modę, jak na przykład Sparks, zespół, który w pewnym momencie z rockowego pazura postanowił właśnie tworzyć w tej stylistyce. No i po długich debatach panowie stwierdzili, że wchodzą właśnie w środowisko disco, co się okazało później było przestrzelone. W przypadku Donny Summer wszystko było w punkt i tę historię również poniekąd można prześledzić w dokumencie, który Państwu serdecznie polecam, serdecznie rekomenduję. Tym bardziej, że na osobisty portret Donny Summer, zarówno ten sceniczny, jak i prywatny, składają się zdjęcia oraz niepublikowane wcześniej materiały wideo, nagrane przez samą artystkę, która jawi się jednak mimo wszystko dosyć nieuchwytnie, mimo tego, że całość dokumentu jest aż do przesady skrupulatna i bardzo pogłębiona. Mam zatem wrażenie, że jest to obowiązkowa pozycja dla wszystkich interesujących się muzyką rozrywkową. Love to Love You, Donna Summer. Bardzo Państwu polecam ten film, w którym rzecz jasna pojawiają się również dźwięki przyszłości, jak miał powiedzieć o kolejnym wielkim przeboju artystki David Bowie, a mówił o I Feel Love. Tak będzie brzmiała muzyka w przyszłości, miał mówić podekscytowany David Bowie. I zastanawiam się, czy jest ktoś z mojego pokolenia 40-latków, kto nie słyszał albo kto nie zna tytułu tego utworu. Zatem w programie trzecim utwór pojawił się na płycie I Remember Yesterday. I myślę sobie, że to jest dobry moment na to, żeby przypomnieć inny wielki przebój muzyki disco, nasączony jednak bardziej nowojorskim graniem, nieco inną stopą, ale jak najbardziej utrzymany w tym stylu. Mimo, że nie pojawia się tutaj ludzki głos, jest za to spory flirt z muzyką jazzową. Przed Państwem Rice i Herb Alpert. Thank you. W programie trzecim Herb Alpert z utworem Rise, utworem tytułowym albumu opublikowanego w roku 1979. Tak sobie myślę, że dożyliśmy takich czasów, że w dobie sztucznej inteligencji ludzie zaczynają zwracać uwagę na ludzi. Ja też zwróciłem uwagę, że mimo, że powiedziałem, że nie ma tutaj ludzkiego głosu, to znaczy chodziło mi rzecz jasna o to, że nie pojawia się żadna treść śpiewana bądź deklamowana, rapowana, dzisiaj byśmy powiedzieli, to jednak ten współczynnik, pierwiastek ludzki jest jak najbardziej słyszany, czy to w postaci gwizdu, czy to w postaci no, jakiegoś takiego podkręcania całej atmosfery, co dzisiaj utworom i muzyce w ogóle robi bardzo dobrze. Mimo, że czasem i perkusja jest nierówna, jak w przypadku Donny Summer i Love to Love You Baby, a przypomnę, że cały długi, oryginalny utwór mieści się na stronie, na całej stronie winylowego wydawnictwa właśnie i trwa ponad 16 minut. Zatem ci, którzy czasem potrzebują zmiksować jeden z drugim i nie robią tego przy pomocy komputera, no sporo się muszą nagłowić i natrudzić, żeby te wszystkie bity dobrze się razem skleiły. A tak przy okazji, to się, no właśnie kiedyś sięgam za każdym razem po po jakieś stare utwory z lat 70., to po pierwsze nasłuchuję, czy współcześnie są artyści, którzy wykorzystują instrumenty bądź patenty słyszane w danym utworze. A po drugie, zawsze gdzieś tam rodzi się pytanie, jak to było, czy jajko, czy kura, jak to wszystko się kształtowało. Dzisiaj kilka tego typu wątków będę chciał Państwu przedstawić. No a jeśli chodzi o muzykę disco, to już niejednokrotnie ustaliliśmy, że najpierw rzecz jasna był funk. No i z tego funku zrodziło się między innymi disco, z disco z kolei muzyka house'owa. Nie wiem, czy mogę mówić o house'ie w przypadku grupy Yello, ale myślę sobie, że jest to również wielokrotnie pokłosie tego wszystkiego, co działo się w przestrzeni muzyki dyskotekowej i muzyki elektronicznej. How Anagram Margana. Horizon. Utwór poza Japonią, wydany 10 lat po premierze albumu, na którym znalazł się tylko i wyłącznie właśnie w kraju kwitnącej wiśni. Utwór, który rzecz jasna można było tu i tam usłyszeć w sieci, ale na płycie poza Japonią ukazał się dopiero w tym roku. Utwór wieńczący album Random Access Memories i przyznam, że wieńczy go w sposób bardzo finezyjny i myślę sobie bardzo przemyślany od samego początku. Daft Punk w programie trzecim, bo właśnie niejednokrotnie mówiłem Państwu O kilku wydawnictwach, które w bardzo podobny sposób zostały opublikowane przez wytwórnię Columbia. I między innymi takim punktem odniesienia jest właśnie płyta Random Access Memories, nawiązująca opisem do albumu Thriller Michaela Jacksona, ale Michael Jackson, jak wiadomo, to zamierzchła przeszłość, a zwłaszcza ten album. Natomiast współcześnie Columbia wydała trzy płyty, które ważą w moim przekonaniu tyle samo. Poza Daft Punkami jest tutaj również Gesaffelstein oraz Paul Epworth. Wszystkie te trzy wydawnictwa, trzy LP mają wiele cech wspólnych. Otóż począwszy właśnie od Random Access Memories, czyli od roku 2013, mam wrażenie, znowu powrócono do tej sprawności, do tej jakości tłoczenia i nacinania płyt winylowych, jaką mieliśmy możliwość obserwować, słuchać po dziś dzień z lat 70., z lat 60., nawet w drugiej połowie lat 80. takie rzeczy jeszcze się działy. Później płyta winylowa miała odejść, miało jej nie być. Cudem jakimś przetrwała dzięki przede wszystkim DJ-om oraz metalowcom, że się tak wyrażę, fanom heavy metalu po prostu ze Skandynawii. To były takie dwa ośrodki, gdzie cały czas płyty winylowe były tłoczone. W pozostałych częściach świata nacinacze, ci wszyscy, którzy zajmowali się fizycznym tworzeniem płyt winylowych, powoli przechodzili na emeryturę. No i w roku 2010 czy też 2013, podobnie jak przy płycie Random Access Memories Daft Punków, ta tendencja systematycznie trwała. Ale później okazało się, że można znowu wrócić właśnie dzięki pamięci z starych już nacinaczy do jakości winylu porównywalnej właśnie z tym wszystkim, co działo się jeszcze w XX wieku. I tak właśnie Daft Punk w moim przekonaniu rozpoczęli ten w taki spektakularny sposób czas nacinania płyt, jak się należy, jak się patrzy, a wytwórnia Columbia poszła za ciosem, zapraszając również do współpracy, zapraszając do swojego katalogu Gesaffelsteina. Poza nacięciem, poza dosyć fachowym podejściem do winylu, co też nie jest takie oczywiste w 23 roku XXI wieku, ponieważ no, czasem po prostu wychodzą buble, czasem po prostu wychodzą winylowe gadżety. No ale tutaj bez wątpienia robota jest na najwyższym poziomie. Gesaffelstein z wytwórni Columbia z albumu Hyperion i kolejna część wspólna, czyli Pharrell Williams, który jak wiadomo również pojawił się na płycie Random Access Memories duetu Daft Punk. Trzecim gentlemanem, który stworzył dla wytwórni Columbia swój album jest gość, który do czasu publikacji tej płyty przede wszystkim był producentem Adele za Skyfall. Otrzymał zresztą statuetkę, tę najbardziej oscarową, czyli tę najlepszą. I wytwórnia Columbia postanowiła zaprosić go również do współpracy. I to jest ten trzeci album, który waży w moim przekonaniu zarówno w kontekście i muzyki, i tego, jak płyta została fizycznie zrobiona, to właśnie jest ten trzeci punkt odniesienia we współczesnej działalności wytwórni Columbia. I oczywiście chcę przywołać jego muzykę, również z tego powodu, żeby zwrócić Państwa uwagę na to, w jak misterny sposób została stworzona. Zresztą też mam takie spostrzeżenia, nie wiem, czy Państwo już w całości przesłuchali ten urodzinowy Random Access Memories na 10. rocznicę z dodatkami. Właśnie ten album, czy zwrócili Państwo uwagę na to, że jak bardzo starannie i szczegółowo zostały stworzone prymki, zostały stworzone w cudzysłowie szkice, na bazie których powstawały dopiero kolejne kompozycje. Robi to wrażenie, bo to w zasadzie zupełnie autonomiczne, inne utwory, mimo że tylko i wyłącznie miały służyć temu, miały służyć stworzeniu nowych kompozycji. No ale jeśli robi się w ten sposób i tak podchodzi się do muzyki, no to jest to absolutnie najwyższy z możliwych sznytów. Wracając do Paula Epworta. Nazwa również gdzieś tam może kojarzyć się z Daft Punk, bo nazwa tego albumu, właściwie tytuł tego albumu to Voyager, a na nim absolutne przecięcie muzyki elektronicznej, muzyki house'owej, rapu i tego wszystkiego, co dziś w muzyce modne i pożądane. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Paul Epworth w programie trzecim z fantastycznej płyty Voyager, w której pojawiło się wielu wokalistów i przede wszystkim cała masa przeróżnych dźwięków najwyższej próby. I żeby zakończyć ten wątek, no to rzecz jasna powinniśmy w tym momencie sięgnąć po płytę kultową, najlepiej sprzedaną w historii. Płytę, do której odnieśli się Guy Manuel, Domem Cristo i Toma Bangalter. A myślę tutaj o Thrillerze Michaela Jacksona. Against the thing with a 40 eye.